Portu Gdynia S.A. dr Irena Els. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lotnisko w Kopenhadze zamknięte po informacjach o nadlatujących dronach. Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie. Do Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii dołącza Francja. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia protestowały osoby transpłciowe. Domagały się spełnienia złożonych im rok temu obietnic. W trybie pilnym zamknięto lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Samoloty nie mogą obecnie lądować ani startować z powodu obecności dronów, poinformowała wieczorem duńska policja. W okolicy, jak podano, zaobserwowano 2 lub 3 drony. Według rzeczniczki portu lotniczego przestrzeń nad lotniskiem została zamknięta około godziny 20:30. Na stronie internetowej lotniska wieczorne loty są opóźnione lub odwołane. Serwis Flightradar24 podał, że na inne lotniska przekierowano co najmniej 11 samolotów. Policja nie podaje na razie, jakiego rodzaju zaobserwowano drony. Media informują o dużej obecności mundurowych na lotnisku oraz panującym wśród pasażerów chaosie. Niektórzy oczekują na odlot w samolotach na płycie lotniska. Francja oficjalnie uznaje państwo palestyńskie. Nadszedł czas na pokój, mówił podczas debaty na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Emmanuel Macron. Dodał, że uznanie państwa palestyńskiego jest działaniem na rzecz pokoju. Zapowiedział też kontynuację walki z antysemityzmem. Nadszedł czas, aby uwolnić 48 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Nadszedł czas, aby położyć kres wojnie, bombardowaniom Gazy, masakrom i przesiedleniom, mówił Macron. Władze autonomii palestyńskiej wyraziły zadowolenie z decyzji Francji i pochwaliły prezydenta za historyczną i odważną decyzję. W weekend państwo palestyńskie uznały Wielka Brytania, Australia i Kanada. Koniec pierwszego dnia procesu ekstradycyjnego Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Londyński sąd decyduje, czy wydać go Polsce. W sądzie był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Obrońca Michała K. poddawał w wątpliwość rzetelność oskarżeń polskiej prokuratury. Sugerował, że są zbyt ogólne. Eksperta Mikołaja Pietrzaka pytał o stan praworządności. Czy stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego są rozdzielone? Czy istnieje ryzyko, że Michał K. stanie przed nieprawidłowo mianowanym sędzią? Mikołaj Pietrzak odpowiadał, że rozdzielenia nie ma, a ryzyko istnieje. Ocenił, że to efekt problemów stworzonych przez poprzedni rząd. Podstawowe zadanie sądu, jak w każdej sprawie ekstradycyjnej, to ustalić, czy istnieje ryzyko, że były szef nie będzie sprawiedliwie sądzony. Sąd nie ocenia, czy mógł popełnić zarzucane przez polską prokuraturę czyny. Reprezentujący polski wymiar sprawiedliwości prawnik mówił, że zarzuty nie muszą być tak szczegółowe, jak próbuje to przedstawiać obrona. Podkreślał wagę zarzutów, a także rolę, jaką w państwie odgrywał Michał K. Następne posiedzenie ma się teraz odbyć pojutrze, a nie we wtorek, jak pierwotnie planowano. Koniec procesu w czwartek. Wtedy dowiemy się, kiedy sąd wyda decyzję. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Londyn. Osoby transpłciowe protestowały wieczorem przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Dokładnie rok temu ówczesna minister Izabela Leszczyna spotkała się z przedstawicielami rodziców dzieci transpłciowych. Padły konkretne zobowiązania. Dzisiaj był protest, bo jak mówili, resort nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Ministra zdrowia mogłaby wprowadzić te zmiany jutro, a od roku czekamy na to, żeby dostać choćby odpowiedź, czy Ministerstwo Zdrowia zrealizuje cokolwiek z listy postulatów organizacji transpłciowych, które zostały przekazane ministerstwu. Mówi aktywistka, organizatorka pikiety z kolektywu Tranzycja na Żądanie. Dokładnie rok temu organizacje wspierające osoby transpłciowe odbyły rozmowę z ówczesną ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Padły deklaracje dotyczące m.in. dostępu do refundowanych leków i operacji, których dziś brakuje w koszyku Narodowej Służby Zdrowia. Rozporządzenia wciąż jednak nie ma. Pewnie zabrakło decyzji politycznej. To, co ja identyfikuję jako słaby punkt tego rządu, to jest brak odwagi do decyzji w obszarach prawno-człowieczych. Trzeba woli politycznej, trzeba decyzji politycznej, trzeba przede wszystkim odwagi, której dzisiaj trochę temu rządowi brakuje do tego, żeby takie decyzje po prostu podjąć. Komentuje sekretarz stanu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula i dodaje, że niedługo odbędzie się w tej sprawie rozmowa z nową ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Aktywiści zadeklarowali, że co najmniej raz w miesiącu będą spotykać się przed siedzibą resortu. A z manifestującymi rozmawiał Józef Niewiarowski. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie otwarty. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Muzycznym. W tym roku wielbiciele polskiego kina będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt filmów, wziąć udział w spotkaniach z filmowcami, obejrzeć wystawy o samym festiwalu, jak i o ludziach, którzy ten festiwal przez lata tworzyli. Podczas otwarcia Jerzy Skolimowski otrzymał specjalną nagrodę za całokształt kariery. Jestem bardzo uhonorowany i szczęśliwy, ale nie będę udawał fałszywej skromności i mówił, nie jestem pewien, czy zasłużyłem, bo zasłużyłem. Tę nagrodę przyjmuję w imieniu całej polskiej kinematografii, bo zasłużyła. Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja, tym razem sportowa. Złota piłka grająca w Barcelonie Vapayor zdobyła nagrodę dla najlepszej strzelczyni. Sport w trójce za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz pojawi się na południowym zachodzie, a termometry pokażą od 5 do 15 stopni. Jutro słońce przebije się głównie na północy i zachodzie kraju. Lokalnie wystąpią przelotne opady. Na termometrach będzie od 12 stopni na Podhalu, przez 16 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Fani Klausa Schulze wiedzą, że ten właśnie głos, muzykalność i wyjątkowa wokalna maestria solistki Dead Can Dance stały się przyczynkiem do ekscytującej współpracy obydwojga artystów. koncerty duetu, nagrania, wspólnie realizowane albumy Lizy Gerard i Klausa Schulze pozostaną w pamięci jako zamknięty, nostalgiczny rozdział łączący twórcze inwencje niemieckiego kompozytora syntezatorzysty ze swobodą wykonawczą słynnej, improwizującej australijskiej śpiewaczki. Liza Gerard swoje wokalizy wzbogacała indioglosją, wymyślanym językiem. Sławę zdobywała z grupą Dead Can Dance. Jest współtwórczynią muzyki do kilkudziesięciu filmów. Za wokalizy w utworach Hansa Zimmera do Gladiatora otrzymała Złoty Glob. Klaus Schulze przez szereg lat zabiegał o współpracę z Lizą. Krótkie, kameralne nagranie, w którym przed chwilą jej kontralt zabrzmiał a cappella, pochodzi z albumu Ayan sprzed 35 lat. Na tej płycie, której okładkę zdobi fragment słynnego tryptyku Ogród ziemskich rozkoszy Hieronima Boscha, Dead Can Dance gra na starodawnych instrumentach w składzie nonetu. Z Klausem Schulze Liza Gerard wystąpiła w Polsce nie raz. Po raz drugi we wrześniu 2009 roku na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury. Ten popis miał miejsce na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. W Studiu Muzyki promuję Państwu dziś i w następnych tygodniach wyjrzenie w obszerną, transcendentną Farscape, tak nazwany dwupłytowy album duetu. Wydanie Farscape poprzedziło pierwszy przyjazd duetu do Polski. Wspólną siedmioczęściową realizację Liza Gerard skomentowała tymi słowami: Klaus, zabierze cię w nieznane miejsce i musisz mu zaufać. Jego wrażliwość i on sam jest wyczuwalny między dźwiękami, otwierającymi drogę do wyobraźni. Liquid Coincidence, nagranie pierwsze. Adonis nieba, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adnas, adn Do not even.

W 2008 roku, po rynkowej zapowiedzi wydania albumu Farscape, dzieła duetu, w internecie ujawnili się fani muzyków. Już osobno Schulze i Gerard biorą moją duszę w posiadanie, a co może powstać z połączenia dwóch tak wielkich talentów? Ktoś inny o Lizie. Czekam na te płyty, bo jej głos jest nie z tego świata. Album Farscape ożywił także krytyków. Muzyce duetu zarzucano brak napięć, brak oczekiwanej charyzmy artystów. Farscape obok zachwytów potraktowano jako nucenie z przestudzonym akompaniamentem. Klaus Schulze konsekwentnie wykorzystuje arpeggiator, rozbijający rejestrowane akordy na kaskady stochastycznie wybieranych tonów według ustalonych rytmicznych schematów, a Lisa Gerard, przewidując harmoniczne zmiany syntezatorowego tła, wokalizami swobodnie podąża za instrumentalną narracją, dodając jej duchowego kolorytu i metafizycznych znaczeń. A pod tytuł tej audycji Klaus Schulze, Lisa Gerard, esencja synergii. Liquid Coincidence, część druga siedmioczęściowej suity Farscape. Artyści wymagają teraz od nas emocjonalnego zaangażowania.

Liza Gerard i Klaus Schulze. Ciąg dalszy el-muzycznych doznań z duetem w trójkowym studiu el-muzyki za tydzień. Zapraszam. Dwupłytowy album Farscape wydany został w 2008 roku. W arcybogatej oficjalnej dyskografii zmarłego 3 lata temu Klausa Schulze zajmuje miejsce między Continuum a Rheingold. Zauważmy, że w realizacji Złota Renu także pojawia się niezwykły kontralt Lizy Gerard. Celem poszukiwań duetu w realizacji Farscape było wydobycie zmysłowych potencji dostępnej dźwiękowej materii. Dodatkowy żywioł muzyki to czas. Słuchaliśmy, jak koincydencja artystycznych celów wyraziście spełniała się w elektromuzyce inkrustowanej wokalizami. Czas i obsesja ciągłości w realizacji albumu Farscape wynikła w zestawieniu dwóch odrębnych warstw. Partii solistycznej, zdecydowanie tradycyjnej, zorientowanej melodycznie, z syntezatorowym akompaniamentem narzucającym harmoniczną zmienność. Wspólnymi utworami Schulze i Gerard stworzyli powszechnie akceptowany potencjał oryginalności. Twórczość duetu pobudza do interpretacji. Nie narzuca się, licząc na naszą wrażliwość i zaangażowanie. Unikając wyrazistych tematów, pozostawia dociekliwych słuchaczy w niepewności, a bezkrytycznych entuzjastów w swoistej euforii. Do usłyszenia za tydzień.